Tosbağına girdim, seyran eyledim. Açmış Nergiz Reyhan, gül yanındadır. Senin için düşmüşem hasrete hala, hasrete hala. Giyindim hırkayı, şal yanındadır. Giyindim hırkayı, şal yanındadır. Güzel olan güzelliğin bildirir, yar yar bildirir. Yüzünün terinden bade doldurur. Nerdile mihnetin beni öldürür. Hasretin firkati bil yanındadır. Hasretin firkati bil yanındadır. Dost benim hatırım sormaz mı candan, sormaz mı candan. İnsaf merhamete gelmez mi candan. Bir gececik mihman olmaz mı candan. Hasretin elemi bil yanımdadır. Hasretin elemi bil yanımdadır. Davut sular yem, badeler içtim, badeler içtim. Kem kuvvet devadan çok evvel geçtim. Cennet bağı denen al göğsün açtım. Nuşettim badeni, bal yanındadır. Nuşettim badeni, bal yanındadır. Nuşettim badeni, bal yanındadır. Thank you.